1 uur. NPO Radio 1 met Carrie ten Apel en Margreet Reintjes. Goedemiddag, het tweede uur van de perstribune met ADO Ajax, waar het spannend is, Andy. En een heel belangrijk moment, want we zitten echt op de laatste seconde van de eerste helft. En de VAR is in actie gekomen en heeft terecht een penalty aan Ajax gegeven. Een overtreding van Meijers op Dolberg. En nu staat ervoor klaar voor de penalty. Tadic, die moet dat dan gaan doen om de 2-1 voorsprong bij rust voor Ajax op het scorebord te brengen. De aanloop is daar, het gefluit van het ADO-publiek. De aanloop en hij scoort hem heel knap in de hoek waar de keeper Swinkels niet op let en ook niet op rekent. En dus vlak voor rust. Eigenlijk stond ADO met 1-0 voor, toen 1-1. En nu vlak voor rust 2-1 voor Ajax. Dankjewel. Na het nieuws is Adrie Poldervaart te gast. Tot vorig seizoen de fysiotherapeut van Excelsior. Hij maakte een opvallende carrière-stap, want nu is hij de hoofdtrainer. Nu eerst het NOS-journaal. Met een heilige mis en een toespraak van de paus is in Rome de conferentie over misbruik binnen de kerk afgesloten. Meer daarover nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. In zijn slotrede van de conferentie over dat misbruik binnen de katholieke kerk heeft paus Franciscus de daders scherp veroordeeld. Zij zijn volgens de paus bezeten van de duivel en slachtoffers dienen tegen hen beschermd te worden. Maar met concrete maatregelen waar slachtoffers op hoopten kwam de paus niet, vertelt correspondent Andrea Vrede. Het was een toespraak in wollige, vrome, langgerekte bewoordingen, helemaal niet in de stijl van de paus zelf. Hij heeft hem dus ook duidelijk voor een groot deel niet zelf geschreven. Er zaten een paar mooie, rake zinnen in. Verder was het een grote opsomming van wereldwijd misbruik. Overal in de wereld, ook buiten de kerk. Natuurlijk veroordelingen van hoe dat in de kerk toegaat. Richtlijnen moet de kerk hanteren van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei de paus, over de bescherming van kinderen en tegen het geweld tegen kinderen. Om een lang verhaal kort te maken, het was niet concreet. Er werd niks concreets afgekondigd. En ja, ik denk dat veel mensen, vooral misbruikslachtoffers, teleurgesteld zullen zijn. Door de strijd in Afghanistan is vorig jaar het hoogste aantal burgerslachtoffers gevallen sinds 2009. Dat is het jaar dat de VN het aantal slachtoffers systematisch ging bijhouden. In Afghanistan vielen vorig jaar ruim 3800 burgerdoden. Met gewonden erbij komt de VN uit op bijna 11.000 burgerslachtoffers ten opzichte van 2017, een stijging van 11%. Correspondent Aletta André. De VN zelf geeft als reden in het rapport dat IS het afgelopen jaar meer zelfmoordaanslagen heeft gepleegd dan in de jaren daarvoor. En daarbij vallen typisch vaak veel burgerslachtoffers. De doelwitten zijn bijvoorbeeld moskeeën geweest. Daarnaast waren er het afgelopen jaar ook verkiezingen. En om die reden heeft ook de Taliban redelijk wat burgerslachtoffers gemaakt. Ze hebben aanslagen gepleegd bij bijvoorbeeld stemkantoren waar mensen stonden te wachten om zich als kiezer te registreren. En ook bij campagnebijeenkomsten voorafgaand aan de verkiezingen. Sinds de VN begon met tellen in 2009 dus, zijn bij de strijd 30.000 burgers omgekomen in Afghanistan en 60.000 burgers gewond geraakt. Op het station van Annapolona zijn 7 mannen aangehouden omdat ze een treinmachinist hadden mishandeld. De man kreeg klappen in zijn maag en een blikje bier naar zijn hoofd gegooid. Die 7 waren eerder die dag al de trein uitgezet omdat ze vervelend waren. Het dodental in India door een illegaal gestookte drank is opgelopen tot 130. In de drank zat het giftige methanol. Er komen nog steeds mensen binnen in de ziekenhuizen. En geschat wordt dat zo'n 1500 mensen de vergiftigde drank hebben gedronken. In het Oostenrijkse skigebied Ammerswald in Tirol wordt verder gezocht naar 2 mensen die gisteren omkwamen bij een lawine. Ze waren met een groep off-piste gaan skiën. En de man die gisteravond dood werd gevonden in een flat in Os is door geweld om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een uit de hand gelopen overval. Het NOS-journaal. Speelgoedketen Intertoys verwacht dat het ook vandaag nog druk zal zijn in de winkels. Het is de laatste dag dat klanten cadeaukaarten kunnen inwisselen bij de failliete keten. Dat leidde gisteren tot lange wachttijden en hier en daar wat irritatie, want het systeem raakte overbelast. Een nieuwe storing vandaag kan de keten niet uitsluiten, dus vraagt het bedrijf klanten om geduld te bewaren. Wat gisteren gebeurde was dat de lijnen inderdaad overbelast waren door het grote aanbod. Dus afhankelijk van het aanbod vandaag zou het kunnen zijn dat de systemen inderdaad langzaam zijn en dat mensen wat geduld moeten hebben. Ik wil daar wel bij op aanmerken dat normaal gesproken bij een faillissement de kaarten, cadeaukaarten meteen niet meer bruikbaar zijn. Dus het feit dat nu de kaarten nog mogen ingewisseld worden deze dagen is echt nog omdat we willen dat klanten zo min mogelijk de dupe zijn van het faillissement ook. En Het zou fijn zijn als klanten dus, als het daardoor wat langer duurt vandaag, iets van geduld hebben, ook zeker bij de medewerkers die toch wel onder druk staan op dit moment. En er is bovendien ook nog de mogelijkheid om via de webshop de kaarten in te wisselen. In de Toys heeft vandaag 118 van de bijna 400 filialen geopend. Dan terug naar het voetbal. Inmiddels is het rust bij de wedstrijd ADO Den Haag-Ajax. Andy Houtkamp is erbij. Andy, het venijn zat. We hoorden dat in de kop van de uitzending in de slotfase van de eerste helft, hè? Klopt, een penalty gegeven omdat Dolberg onderuit werd gehaald door Meijers. En nadat ADO door El Kayati zijn 13e van dit seizoen al op 1-0 was gekomen in de 36e minuut, was het 4 minuten later de gelijkmaker van Van de Beek. En vlak voor rust, en wat een belangrijk moment is dat dan, maakt Tadic via een penalty. En dat is alweer zijn 16e doelpunt van het seizoen. Maakt hij de 2-1 voor Ajax. Nog 45 minuten te gaan. Het goede nieuws voor mij is in ieder geval dat er niet gezongen wordt in de rust. Het staat 2-1 voor Ajax tegen ADO. Het weer nog. Vandaag veel zon. Vanmiddag kans op wat sluierbewolking. 12 tot 15 graden. De rest van de week blijft het uitzonderlijk zacht en zonnig. Dinsdag en woensdag kan het zelfs 16 tot 19 graden worden. Op deze zondagochtend verkeersinformatie. Bij de AWB zit Edwin Gerritsen. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland een file. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum is de vertraging een kwartier. Daar staat een auto stil, één rijstrook is dicht. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht bij Alkmaar. Dat komt door een ongeluk. De afsluiting is tussen afrit Egmond en Bergen. Omrijden kan via de ring Alkmaar, dat is omleidingsroute U80. En richting het strand staat op de N220 Maassluis richting Hoek van Holland tussen Westerlee en Heenweg 2 kilometer file met 7 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. Edgar Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. En dan krijgt hij zelfs een goede kans weer van Hanegem en hij scoort. Ja, Wim van Hanegem scoort. De perstribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Uur 2 van de perstribune met de tweede helft van ADO-Ajax, waar het dus tijdens het nieuwsbulletin 2-1 voor Ajax is geworden. En met de man op de perstribune die voetbal ademt. Zijn aanstelling als hoofdcoach van Excelsior was volgens velen een verrassing, want hij was jarenlang de fysiotherapeut van de club. Maar voor veel mensen in zijn omgeving was het helemaal niet gek, want Adrie Poldervaat is dag en nacht met voetbal bezig. Of zoals oud-Excelsior-trainer Marinus Dijkhuis ooit zei, hij is helemaal voetbal me shocken. Goedemiddag, Adrie Poldervaat. Klopt dat? Ben je voetbal me shocken? Ja, dat zeggen ze wel eens. Ik noem het maar passie. Ja. Gisteravond gespeeld tegen Utrecht. 0-0. Puntje meegenomen. Daar was je volgens mij wel blij mee, hè? Ja, het was achteraf. Het was maximaal haalbaar voor ons. En dat moet je dan koesteren. Zeker in de strijd waarin wij verwikkeld zijn. En, alleen het voetbalhart wil wel eens wat anders. Maar je moet realist zijn. Dit was maximaal haalbaar. En Utrecht speelde zeker goed. Met name de tweede helft. Ja, ik heb in interviews gelezen dat jij niet heel lang slaapt over het algemeen. Ook niet veel slaap nodig hebt. Slaap je überhaupt een beetje na zo'n wedstrijd? Ja, kan je het makkelijk loslaten? Dan, ja, dan is er toch wel zoveel moeheid dat ik toch wel in slaap val. Dus ik lag tot 4 uur op de bank. Was ik in slaap gevallen nadat ik Studiosport gekeken had. En oh. Ben ik maar weer naar bed gegaan eventjes. Dus nee, slapen dat lukt altijd wel. Maar meestal powernaps even tussendoor. Een uitgeslapen Adrie Poldervaat. Welkom op de perstribune van Max. De perskaart. Adrie Poldervaart, geboren op 20 december 1970 in Oudehoorn. Voor je perskaart graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Beste trainer in de Eredivisie? Erik ten Hag. Als fysiotherapeut behandelde ik het liefst? Allerlei mensen. Of moet een specifiek iemand noemen? Nee, ik bedoel eigenlijk welk deel van het lichaam? De knie. De knie is wel mijn kindje. Ik erger me aan mezelf als... Ik ontevreden ben en oog. Ontevreden? Als ik ontevreden ben en ik oog ontevreden, ik uit dat. Ja of nee? Als het om voetbal gaat, ben ik maniakaal. Ja. Laatste notitie die ik in mijn telefoon heb gezet. Opbouwvorm van Marcelo Bielsa van Leeds United. Als ik denk aan mijn jeugd op de boerderij, zie ik... Mijn vader. Hoofdtrainer bij Excelsior of hulptrainer van Pep Guardiola? Poeh. Ik denk het laatste. Ik heb als hoofdtrainer het meest moeten wennen aan... Nou, gewoon het wennen aan het ritme. In het betaalvoetbal werkzaam zijn. Omdat je 25 jaar in andere contexten gebivakkeerd hebt. En ook alle aandacht buiten het feit dat ik dat prima vind. En dat goed kan behapstukken. Maar ja, vroeger was het één krantje. Nu is het veel meer. En waaronder dit vandaag bijvoorbeeld. Toen we met Excelsior van Feyenoord wonnen, voelde ik... Even trots, even blij. Wetende dat het eigenlijk uit de lucht kwam vallen. En gelijk alweer doorgegaan met de volgende wedstrijd. Dat was Fortuna en die verloren we helaas. PSV of Feyenoord? Feyenoord. ADO of Ajax? Ajax. Reageer via Twitter met hashtag DePestribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Vind je het wel leuk, dit soort aandacht? Erbij komt kijken, dit soort interviews? Ja, ja, nee, ja? Absoluut. Absoluut, ik kan me daar. Ik vind dat prima. Ik bereid me ook voor en ik leef me er ook in. Oh ja? Hoe bereid je je voor dan op dit soort dingen? Nou ja, goed. Ik volg jullie natuurlijk al iets langer dan. En ik kijk eens wat uitzendingen. Ik heb alles van Rick wat opgezocht en dingen uit. Vanmorgen gekeken naar WNL en dergelijke. Dus, oh, echt? Ja? Ja. Dus dan, maar dan kijk je dus naar WNL omdat je Rick tegenkomt en daar eventueel over kan praten. Ja, dan kan je even met elkaar erover praten. En het was morgen wel een leuk stukje met die ene man, die Eline, over die jihadstrijders die daar aan heen gingen. En dat was de vraag van, ja, maar als ze daar aan heen gaan, dan worden ze doodgeschoten. En ja, maar ze kiezen zelf om erheen te gaan, zei hij. Het was wel even een puntje. En die procureur-generaal die probeerde dat nog een klein beetje, volgens het Openbaar Ministerie, een beetje duidelijk te maken. Maar ik geloof dat dat niet helemaal lukte. Maar dit is dus wel Adrie Poldervaat in notendop, hè? Je bent niet dus alleen met voetbal dag en nacht bezig om de beste trainer te zijn, het beste uit jezelf te halen, maar dus ook met dit soort dingen. Ben je een control freak? Ik ben wel breed georiënteerd, ja. Dat komt, denk ik. Ik praat met veel van mijn collega's natuurlijk die al die jaren erin zitten. Ik had het laatst bijvoorbeeld ook over met Van Bommel. Kijk, die voetbal in de jeugd, professioneel voetbal. Dan worden ze speler van het eerste elftal. Dan gaan ze naar andere clubs. Uiteindelijk worden ze assistent of scout. En uiteindelijk worden ze hoofdtrainer bij wijze van. Die zitten eigenlijk heel hun leven al in die context. Hè, van het betaald voetbal afgewezen worden. Aandacht media en dergelijke. Ik heb natuurlijk in een hele andere wereld geleefd en gewoond. Nog steeds. Ja, je had twee fysiotherapeutpraktijken. Je was fysiotherapeut al sinds 92 bij Excelsior. Ja. Dan zit je gewoon achter het deurtje, je doet je dingen en je krijgt het. Ja, dan ben je weg. Je hebt nul verantwoordingen ten opzichte van een hoofdtrainer natuurlijk. Met Van der Gaag, om heel nauw samen met alle trainers, met Alfons ook, met Groenendijk, maar met name Van der Gaag. Ja, en dan trek je de deur en dan ben je weer weg. Maar omdat je dan in allerlei andere contexten zit, dan denk ik dat je ook breder georiënteerd wordt. En zit je niet alleen maar in een soort tunnel van alleen maar betaalvoetbal. Nee, er is veel meer. Ja. Er is veel, veel meer. En om dat allemaal te kunnen onthouden, maak jij notities in je telefoon. Ja. Zijn dat vooral voetbalgerelateerde notities? Jawel. Dat is natuurlijk ook... Ik ken ook heel veel mensen. En dan ook mijn telefoon, er staan 5000 contacten in. En in de loop der jaren. En ik bewaar ook alles. Dus de mensen sturen ook allerlei dingen toe. Die ook gerelateerd zijn aan sport. Of het nou vanuit de psyche is. Of vanuit de manier van bewegen. Of nou ja. Dus ja, dat bouwt zich op natuurlijk in de loop der tijd. Dus, maar het is wel met name voetbal gerelateerd. Ja. Ja, en dan zet je daar dus de opbouwvorm van Marcelo van Leeds United in. Ja. En met het doel om dan dat te gaan bekijken. Nou ja, Marcelo Bielsa is wel een van de, zo niet, misschien wel een van de allerbeste trainers. Hij wordt ook El Loco genoemd, want hij kan ook bij een club zitten en na 4,5 week weer ontslagen worden of weggaan uit zichzelf. En die is echt maniakaal. en maniakaal met hoofdletters, cursief en vet gedrukt. Dat is wel een beetje de grondlegger voor Guardiola geweest. Voor Pochettino. Heel veel trainers hebben heel veel afgeleid van Marcelo Bielsa. En dat schrijf je iets op en dan kijk je dan hoe bij wijze van spreken centrale verdedigers vrij kunnen komen. En dat zijn misschien kleine dingen die ik weer bij mijn team toepas. Ja, maar er staan geen boodschappenlijsten voor de Albert Heijn in jouw notities. Nee. Die heb ik meestal in mijn hoofd. En wat is er maniakaal aan zijn? Wat gaat verder dan menigeen? Nou, hij is onlangs heeft hij problemen gehad met een soort spygate. Hij stuurt een assistent stuurt hij naar de training van de tegenstander. En toen heeft hij heel de pers in Engeland, was not done. Heeft hij heel de pers uitgenodigd in Engeland van kom dan maar eens kijken. En toen liet hij dus zien, ik weet niet meer precies, maar er was een trainer van een ander team, die werd trainer van het team waar hij tegen moest. Maar hij wist niet hoe die trainer werkte. Dus hij heeft al die wedstrijden van dat jaar daarvoor, waar hij bij die andere club zat, hebben die al die wedstrijden gekeken. En dat doet hij allemaal in een mooi archief plaatsen. Ja, en hij haalt alles kijken of er patronen zijn. En dat schrijft hij allemaal uit. Dat is onwaarschijnlijk. Ik heb ook een klein boekje van hem. Ja, en dat is echt fantastisch. Dat is echt, ja, dat is tot in de allerhoogste orde. Maar zo maniakaal zou jij niet bezig willen zijn? Gaat het te ver? Of als je de tijd had, zou je het ook willen doen? Ik verwijt spelers wel eens dat en die kennen wij allemaal, dat als die er wat meer aan gedaan hadden, ze meer in hun carrière kunnen doen. Maar je moet weten wanneer het moment is dat je ergens zit, dat je er alles aan moet doen. Nou, dit is mijn moment om ergens te zitten bij Excelsior. En ik ben alleen maar bezig met Excelsior. Als ik een 2-jaar contract met optie nog een jaar, als ik dat goed afsluit, dan is mijn missie volbracht. Maar dit is wel mijn moment. En soms denk ik wel eens van, had ik nou niet even dit of had ik nou niet even dat? Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus een profsporter, een profvoetballer die, ja, je moet opletten wat je eet. Je moet opletten wat je drinkt. Je moet opletten met wie je omgaat. Je moet je rust pakken. Leef je er dan echt voor? Of denk je, nou ja, zondagmiddag, oh shit, ik moet gaan voetballen. Dat is even, wanneer weet je dat je er alles aan gedaan hebt? En ja, daar zit ik soms best wel eens over na te denken, ja. Interessant, ja. Eind mei vorig jaar werd jij, Adrie Poldervaart, gepresenteerd als de nieuwe trainer van Excelsior. Als opvolger van Mitchell van der Gaag, die naar NAC vertrok. En jouw aanstelling was nieuws. Vooral omdat het voor de buitenwacht een verrassende keuze bleek. Als je papieren haalt, dan mag je maar de kans krijgen. En die houdt ons zeker weer in de eredivisie. Ik denk die visio, dus Adrie Poldervaart, man, paard. Waar? Poldervaart, ja. Dat denk ik. En ik denk wel dat hij goed is. Nou ja, op zich, hij heeft niet heel veel ervaring, maar hij schijnt wel veel ervaring te hebben met andere klasses. Dus tweede divisie volgens mij. Dus op zich, nieuwe aanwinst, nieuwe kans, toch? Ja, ik denk dat het een mooie keuze is. Hij kent de club. En hij heeft ook bewezen, wel het niveau lager, dat het een goede trainer is. Daar heeft hij ook prijzen voor gehad. Dus ja, ik denk dat het gewoon een goede keuze is. En dan het laatste sportnieuws. Rivka. Excelsior heeft een nieuwe coach gevonden, dicht bij huis. Adrie Poldervaart staat vanaf komend seizoen aan het roer. Dat is een opvallende keuze. Hij was afgelopen jaar niet alleen hoofdcoach van een tweede divisionist, maar hij is ook al jarenlang fysiotherapeut van Excelsior. Was jij net zo verbaasd als wij? Ja, natuurlijk wel verbaasd. Maar daarom pak ik de kans niet minder aan natuurlijk. We hebben het afgelopen jaar onwijs goed gepresteerd. Nou, dat wil ik graag voortzetten. En als ik daar mijn deel aan kan toevoegen, ja, erg graag. Het klinkt als een heel mooi jongensboek, hè, van fysiotherapeut tot hoofdtrainer. Moet je jezelf nog wel eens in je arm knijpen wat er allemaal is gebeurd? Nee, omdat het eigenlijk in zo'n ongelooflijk rap tempo gaat. Volgens mij was bij Rick net een vraag of zo van of je soms echt iets geniet. Hè? Wat kan je beter doen? Soms ergens van genieten en ergens van balen. Nou, ik blijf veel te veel te lang hangen in een teleurstelling. En als er dan iets leuks gebeurt of zo, dan neem ik dat eigenlijk voor lief aan. Dus de vragen die Rick kreeg vanmorgen van wat kan er beter? Nou, ik zou meer tevreden moeten zijn. En dat ben ik te weinig. Dus ik knijp me niet meer in mijn arm. Maar heb je geen moment dat je echt geniet? Dat je echt even bij stilstaat van kijk nou waar ik sta en ik kijkend naar die jongens. Ja, nee, ik heb dat staan, heb ik dat helemaal niet. Het enige wanneer ik geniet is als die gasten echt doen hetgeen wat we afspreken met elkaar. En dat is in een wedstrijd of op training. En dan kan ik zo intens genieten. En dat is eigenlijk ook mijn belangrijkste doel. Dat is geen slap gelul, maar dat is het hele verhaal. Als je met elkaar iets afspreekt, hè, je bent een team. En je traint dat en je benadrukt dat met beelden via mijn collega's. Marco Gentile, dat is mijn trainer en analisten, die bereidt dan alles voor. En dan heb ik André Hoekstra, nou dat is natuurlijk Coco Hoekstra, dat is mijn collega. En Ronald Graafland, de keeperstrainer. En als we dan met elkaar aan iets werken en je ziet dat er dan uitkomen, zowel op een trainer zitten we zo even bij elkaar en zeggen, jongens, was de training? Nou, en dan, dat zijn de momenten dat je echt geniet. Ja, je hebt wel eens gezegd, en zo gek kan het leven natuurlijk lopen. Je had een heel ander leven. Excelsior was eerst in gesprek met Marcel Keizer, Ernst Faber, Albert Stuivenberg. Als zij ja hadden gezegd, ja, dan was jij misschien wel nooit op deze positie gekomen. Ik heb vorige lekker getraind bij OHVV, mijn clubje in Oudehoorn. Ja. Ik trainde om 22:30 met allemaal maatjes van me. Maar even voor de mensen die dat niet helemaal gevolgd hebben, die niet zo in de club zitten, hoe kwamen ze nou uiteindelijk bij jou terecht? Nou, zoals ik al zei, die drie hadden ze dus gevraagd. En misschien nog wel meer mensen. Maar met name die drie. En uiteindelijk vonden ze niemand. En of wilden niet. En toen had Ferry, met name Ferry de Haan, die had gezegd, ja, we zoeken een x-aantal competenties. Ja, directeur. En Wouter Gudde bezoeken een x-aantal competenties. Die heeft Adrie. Wat hij niet heeft is de ervaring in betaald voetbal. Wat doen we dan? Gaan we dan kiezen voor de inhoud of voor de buitenkant? Nou ja, dan gaan we voor de inhoud kiezen. En dan de rest, dat komt er dan wel bij. En zodoende heeft Excelsior die stap genomen. Ja, jij kent die club natuurlijk van binnen en van buiten. Ja. Als je daar al 26 jaar fysiotherapeut bent geweest. Waren er spelers bij die waar jij wel echt aan kon zien dat ze... Ja, moesten wennen aan het feit dat de fysiotherapeut nou ineens ook de hoofdtrainer was? Nee, ja, ze hebben 3 spelers gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? Anouar Radouir, natuurlijk de oudste speler in mijn selectie. Ryan Koolwijk, de aanvoerder. En Luigi Bruins, dat zijn natuurlijk echt wel de gezichten van Excelsior. Ja. En die stonden er alle 3 positief in. En dat zijn ook wel mijn klankborden nog regelmatig. En ik heb nooit gedacht van, hey, wat zegt de fysio nou? Alleen... Ze zien mij, en dat wordt altijd geassocieerd met een x-beeld. Als ik jullie de volgende keer ergens tegenkom, denk ik... Hey, daar heb ik bij in de perstribune gezeten. Zo zullen ze ook kijken. Op een gegeven moment verwatert dat wel. Alle nieuwe jongens die van buitenaf kwamen... die hebben nooit gehad van... dat was eerst de fysio hier. En de buitenlandse spelers... Je hoort vaak dat spelers bij juist een fysio... Hè, als ze zo vaak op de bank liggen bij je... dat ze daar ook heel vaak hun ei kwijt kunnen. Ja. Heel vaak vertrouwelijke gesprekken hebben. Ja. Was dat bij jou ook zo? Ja, nee, maar dat is ook wel zo. Ik heb alles wat nadelig zou kunnen zijn... voor zondagmiddag 2:30. Hè, dat heb ik van Erik Gudde. Alles moet in werking gesteld worden... voor zondagmiddag 2:30. Wat is van belang? Als dat nadelig zijn voor het team... dan zou ik dat altijd neerleggen bij een hoofdtrainer. Maar als het gewoon iets in vertrouwen is... Ja, dan deed je dat gewoon met elkaar. Maar die band hoop ik eigenlijk nu ook op te bouwen met mijn spelers. Dat zij dat gewoon alsnog bij jou kwijt kunnen? Ja, gewoon dat je hebt elkaar nodig. Ik heb hun nodig en zij hebben mij nodig. En ik hoef geen ins en outs te weten, maar ik ben wel... en dat zei Erik Gudde ook, empathie is wel een heel belangrijk onderdeel van het vak, denk ik. Ja, maar je bent wel 26 jaar een andere deur in het stadion binnengelopen. Ja. Hoe vaak ben je die deur nog per ongeluk binnengegaan? Nul. Ja, nul. Dat is gewoon gelijk. Nul, ja, nee, ja. Ik bedoel, je komt eerst de deur van de trainingskamer binnen, dus dan ga je gelijk linksaf. Ja. Ik ben soms altijd de eerste, dus dan weet ik waar ik moest zijn. Dus, en uit jij ook je tevredenheid heel erg naar die spelers? Als je inderdaad, wat je zegt, als het helemaal goed gaat en ik sta er te genieten, deel je dat? Ja, wel. Ja, ja, verbaal, met name verbaal. En dat doe ik wel, ja. Het is al onbewezen dat positieve feedback gewoon vele malen beter werkt dan alleen maar alles afkraken. Dus ja. Nee, dat doe ik zeker. Inmiddels is er 3 keer in totaal gescoord bij ADO Ajax. En die Houtkamp, hoe is met je oren eigenlijk? Mijn oren. Ja, goed. Ja, in de rust heeft die meneer niet meer gezongen als je daarop doet. Ja, precies. Het was echt verschrikkelijk. Tenminste, ik hou er niet van, laat ik het zo zeggen. Maar hij was onverstaanbaar goed. Het is nog altijd 2-1 voor Ajax. Ze zitten al in de 4e minuut naar rust. En Den Haag probeert het wel, maar ik vrees een beetje voor Den Haag... dat die klap vlak voor rust, de penalty gegeven aan Tadic, overigens terecht... toch wel dermate doorwerkt dat ADO eventjes nog altijd op adem moet komen... Ook Van Schoenendijk kreeg een gele kaart, net als Aaron Meijers. Vanwege een opmerking richting de scheidsrechter. Ja, ik kan me dat wel voorstellen dat een trainer even boos is. Nou, daar zal Adrie ook alles van weten. En dat je dan als scheidsrechter ook wel een klein beetje daarover na moet denken. Want nou, hey, je komt vlak voor rust achter. En dan moet je eventjes daar rekening mee houden. Vrije trap voor Ajax. We zitten in de 5e minuut na rust. Ajax staat dus voor met 2-1 na een 1-0 achterstand tegen ADO. Wij zijn in gesprek met Adrie Poldervaart. 26 jaar, Carre zei het al, heb je gewerkt als fysio. Veel mensen daar bij Excelsior op je tafel gehad. Onder wie ook Marinus Dijkhuizen, oudspeler en trainer. Mijn eerste herinnering aan jou is 1994. Dat ik kon spelen bij Excelsior voor het eerst in betaald voetbal. Jij was toen in een paar uurtjes per week of per dag op de club. Als fysio, uiteraard. Ik heb je toen regelmatig wel nodig gehad. Zeker einde van de competitie voor de na-competitie. Een enkel blessure. Altijd voor je klaar. Veel de praktijk geweest. Altijd. Het was nooit te veel. Daarna een nog mooier jaar. 2005, 2006. Het kampioensjaar met Mario Been. Ik had al een matig knie. Dus ik lag elke dag bij je op de bank. En mede ook namens. Dankzij jou kon ik eigenlijk altijd spelen. Het was altijd gezellig op de bank. Altijd over voetbal praten, vooral Barcelona. Ja, Marinus Dijkhuizen, je hebt hem gisteravond natuurlijk nog gezien... want op dit moment is hij assistent bij Utrecht. Heb je dan een bijzonder contact nog even als jullie elkaar tegenkomen? Ja, best wel. Marien is ook begonnen bij de amateurs trainer. Ja. En bij Montfort. En ja, we hebben altijd gisteravond, toen stond Rick Kruis, want dat is natuurlijk zijn maatje. En die ik natuurlijk ook bij Excelsior gehad jaren. Dus die Adrie kon een bak koffie drinken. En toen kwam de heer advocaat bij, dus dat was leuk. Maar dat is natuurlijk wel heel grappig hoe het kan lopen. Dat je inderdaad hem als speler heel vaak op de bank hebt gehad. Je hebt onder hem gewerkt toen hij trainer was. Ja. Nou, je ziet hoe het kan lopen dat hij nu weer assistent is. Maar je zei net al van, nou, ik heb dan niet zoveel moeite gehad om het andere deurtje weer binnen te lopen. Maar je hebt heel veel jongens natuurlijk zelf ook behandeld. Onder wie jullie keeper, hè, ja, aan zijn knie. Je zei al, aan de knieën sleutel ik het liefst. Ja. Heb je dan niet zoiets als een speler nu iets overkomt, dat je dan ook eigenlijk je taak als fysio wil weer oppakken? Dat je dat ook weer wil gaan doen? Nee. Ik heb een prima medische staf. En die drang is er niet. Mijn pet is veranderd. En daar horen een bepaald gedrag bij. En toevallig ben ik dan fysiotherapeut geweest. Nou, dat is eigenlijk eigenlijk helemaal op de achtergrond verdwenen. Ik moet beoordeeld worden nu als hoofdtrainer. Niet als fysiotherapeut natuurlijk. En ik heb niet de neiging om dan het veld in te gaan of iets dergelijks. Nee, ik uit wel mijn zorg. Ja. Dat wel. Dat is wel handig. Je hebt die medische kennis natuurlijk. Ik heb een kennis ook. Ik zie dingen gebeuren. Dus dan neem je dat mee. En dat is het enige voordeel. Want het heeft mijn leven verrijkt op allerlei vlakken. Dus ook in de communicatie naar mijn medische staf. Dus mijn medische staf weet ook dat ze met dingen moeten komen die hout snijden. Want ja, anders dan krijgen ze te horen van, nee, dat klopt niet. Nee. Maar goed, dat is gelukkig niet aan de orde. Nee, je zei net, dit is mijn moment. Dit voelt als mijn 2 jaar. Voelt het ook alsof je je extra moet bewijzen? Omdat je een andere achtergrond hebt? Ik heb van het begin al gezegd, de journalisten die kwamen met ook deze vragen die jij nu stelt. Ik zei, jullie kunnen gewoon al nu 2 artikelen schrijven. En alleen de datum moet je veranderen. 1 artikel, fysio slaagt in opdracht en zet de weg open voor mensen die niet werkzaam geweest zijn in betaalvoetbal of profvoetballer geweest zijn. Dat is artikel 1. Artikel 2, fysio komt tekort, heeft geen ervaring in betaalvoetbal. Slechte keus van Excelsior, slechte keus van Poldervaart. Excelsior degradeert. Dat is artikel 2 als het niet lukt? Die artikelen die gaan komen. Daar kan je donder op zeggen. Dus na 34 wedstrijden, ik hoop dat we het eerder kunnen beslechten. Maar dat gaat gebeuren. Want zie jij het ook zo dat jouw carrière als trainer daar dan van afhankelijk is? Van het resultaat wat je nu met Excelsior neerzet? Wel in het betaalvoetbal, denk ik, ja. In het betaalvoetbal, ja. Zo hard is het dan? Dat als het niet lukt, ja, dan... Ik denk, je kan het hard noemen. Je kan het misschien ook onjuist noemen. Hè, want het is heel populistisch. Hè. Als je een keer wint, dan wordt er gesproken. Ja, maar je staat maar zoveel punten van de play-offs vandaan. En als je een keer verliest, dan is bij wijze van spreken... Dan is net nog niet de wereld vergaan. En zo heb je wordt daarmee voor je gevoel een groot risico genomen? Omdat je gewoon 2 goedlopende praktijken had? Ja, ik absoluut. Ik ben de uitdaging. Ik had 2 goedlopende praktijken. Ik had bij een prachtclub bij BVV Barendrecht had ik het heel goed naar mijn zin. Ik had natuurlijk een goede baan bij Excelsior. Althans, ik vond het leuk om bij Excelsior te werken. En het was niet goed in de zin van financiën. Want daar heb ik alle jaren op ingeleverd. Maar ik vond het gewoon echt leuk om te doen. Dat is absoluut waar. En als ik het vanuit financieel oogpunt had moeten doen, dan had ik geen trainer van Excelsior moeten worden. Niet dat ik niet slecht verdien, maar met al dat andere verdiende ik meer dan met Excelsior. Ja. En dat interesseert me helemaal niks. Ik wil alleen maar presteren. Je zei helemaal aan het begin van de uitzending, ik erger me aan mezelf als ik ontevreden ben en ontevreden kijk. En wanneer ben je dat eigenlijk? Ja, eigenlijk best wel veel, ja. Ja? Ja. Te realist. Te realist. Heel objectief. Ik kan niet heel erg meegaan in euforie met dingen. Je bent een perfectionist, hè? Ja, dat wel, ja. En ik ben er al lang achter gekomen dat niet gaat lukken. Nee, dat zit je ook een beetje in de weg misschien wel. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, als je daarnaar neigt... Ja, en Leon Vlemmings heeft ooit een keer goed gezegd... als trainer geniet je misschien maar 2 wedstrijden van een... als trainer, dat het echt fantastisch liep. Ja, goed, dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt niet vaak. Dus misschien zit mijn perfectionisme in de weg, ja. We hebben een prachtig museum, hè, van de Perstribune. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed, zweet en tranen. Bloed, ja, zweet en tranen. Ja, ja. Heb je als perfectionist lang over na moeten denken? Of is je gelijk, hey, dit is het? Nou, ik heb er wel lang over na moeten denken. Ik heb vanmorgen natuurlijk pas gebeld over een mediafragment. En gewoon omdat er zoveel dingen zijn. Maar ik zat te kijken, ja, wat heeft me dan echt bloed, zweet en tranen gekost. Maar ja, ik vond dit wel, dit symboliseert wel hetgene wie ik ben en wat ik eigenlijk van de jongens teruggekregen heb. En eigenlijk het belangrijkste in mijn leven is zoeken naar waardering. Dan ga je even te snel, want dit zijn twee voetbalschoenen. Ja. Die heb jij gekregen, hè? Ja, het zijn niet zomaar voetbalschoenen. Kijk, ja. het zijn de Adidas Predator. En laat Adidas meeluisteren, wie weet. Maar, niet doen. We zijn publieke oproep, hè? Maar dit is het model. Kwam in 1998 uit van David Beckham. En Zidane speelde toen WK98. Ja, met witte strepen. Mooie binnenkant is rood. Maar met name die dingetjes erop. Dat heette de Predator. Dingetjes? Ja, die nopjes erop. Die Predator, waardoor je de bal weer allerlei effecten maakt. En er staat, maar het model hebben ze opnieuw uitgebracht in 2014. En mijn team destijds, Valen we Vlaringen, uit Vlaringen natuurlijk, die wisten dat. En op mijn afscheid in 2015, was een prachtig afscheid, hebben ze geld ingezameld en hebben ze me deze schoenen al cadeau. En ja, weet je, omdat ik voetbalgek was, omdat ik die van de voetbalschoenen hield. Ik heb 50, 60 paar voetbalschoenen staan. En 50, 60? Ja, en deze kreeg ik van hun. Dus. En die draag ik nu elke dag bij Excelsior. Wat grappig. Ja, over dat team gesproken. Wij hebben een brief gekregen van ze. Magreet. Ja, ik heb hem er even bijgepakt. Beste redactie, zo begint hij. Ja, luister. Er is ons, selecties Waluwe 13-15. Ter oren gekomen dat de heer A. Poldervaart zondag aanstaande te gast is in uw fijne programma, dank u, de Perstribune. Hierin zou er kunnen worden gesuggereerd dat de selectie van Zwaluwe moeilijk hanteerbaar was en dat het daardoor vaak botste. Wij willen ons hier verre van distancieren en willen erop wijzen dat de heer Poldervaart alles aan ons te danken heeft. En dan noemen ze een aantal dingen en dan zeg ik het even in mijn eigen woorden. Dat jij, zeggen ze dan, de Rinus Michels Award te danken hebt aan hun aanvallend en verzorgende spel. Dat je sociale leven is verrijkt doordat je dagelijks betrokken bent bij hun WhatsApp-groep. Dan wordt je inderdaad geglimlacht. En dat je ook je functie als hoofdtrainer van Excelsior te danken hebt aan hun, namelijk hun uitgebreide publiekelijke lobby. Was getekend de keeper Danny Voets. Klopt natuurlijk allemaal, hè, Adrie? Ja, dit is fantastisch. We hebben 34 keer gevraagd van eerste programma, hoe laat en hoe laat. En kunnen we, jammer dat we niet in de uitzending kunnen bellen. En ja, Danny is een apart jongen. Was mijn keeper bij Spijkenis geweest in 2005, 2012. En toevallig hebben we net een beetje besproken dat we eind mei een van onze bucketlist dingen. We gaan naar Boca Juniors, willen La Bombonera. En dat is eigenlijk een beetje vanmorgen. Ja, we wilden er eigenlijk vandoor. Ik had thuis verteld en begreep niet dat we 4 dagen naar Tini gaan om een stadion te zoeken. Kijken, en, maar goed, Zwaluwe is, draag ik erg in mijn hart. En met name de jongens van dat team. Ik had wat ik gemaild had naar Marielle. Dat had ik ook foto gemaakt en daar hadden ze op gereageerd. En dat ze dit dan weer doen. En zo zijn ze dus altijd nog een beetje bij jou. Ja. En jullie hebben dus een groepsapp. Ze hebben ook seizoenskaarten afgenomen bij Excelsior. Ze volgen jou helemaal op de voet. Elke ochtend begin ik met morgen heer. En dat is om een uur of kwart over zes begin ik daarmee. En dan, en dan vult iedereen. En altijd selfie Friday. En dat is echt leuk. En er worden hele serieuze dingen. Heel veel lol, natuurlijk heel veel gekkigheid. Je weet hoe mijn groepsapp is. Maar het is vooral voetbal gerelateerd. En dat was een fantastische tijd. Het is nog steeds een fantastische tijd. We doen nu, ik hou Italiaanse avonden bij mij thuis. En dan komen ze. Nogmaals, en we gaan regelmatig uit eten met die groep nog. En dat is fantastisch. En jij bent dus in 2015 heb je de Rinus Michels Award gekregen voor beste amateur trainer. Ja. Zou je elke trainer kunnen aanraden inderdaad om ook in het amateurvoetbal mee te lopen en die ervaring op te doen? Wat leer je daarvan als trainer? Nou ja, figuren maken, alleen op een lager niveau. En veel minder aandacht dan natuurlijk in de profwereld. Maar je leert wel uren maken en trainingen maken. En ook omgaan met teleurstelling. Want het is de training geven aan zich is niet. Daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, echt niet. Je moet wel de juiste dingen zeggen. Maar vooral het omgaan met mensen. Dat is eigenlijk wel het allerbelangrijkste. Omgaan met processen in een team. En ik weet dat op amateurniveau is dat weer vele malen anders dan op profniveau. Maar ik denk niet dat je er slechter van wordt. Wij gaan even voor de goede orde die mooie schoenen van jou, die prachtige schoenen, bijzetten in ons virtuele museum. En die is te vinden, dat museum, op deperstribune.nl. En volgende week neemt Gerard van der Lem iets mee, want dat is onze gast volgende week. Maar we zijn blij met je prachtige schoenen. Zeker. En ze stinken niet, is ook fijn. Ja, klopt. Hoe is het bij ADO Ajax, Andy? Ja, spannend, want het staat nog steeds 2-1 voor Ajax. Ik zie nu wat mensen van Ajax die gaan warm lopen, onder andere Schöne, die dus op de bank begon vandaag. En Christensen zie ik en Huntelaar, dat zijn drie mensen die aan het warm lopen zijn bij ADO. Ook wat bewegingen, Hooi onder andere, maar 2-1 voor Ajax. Ajax wel meer in de aanval. Den Haag probeert het wel. Nu is het publiek heel boos op de grensrechter. Want die geeft een inworp aan de tegenstander van ADO. Aan Ajax. Maar Ajax heeft het altijd moeilijk met ADO. Dit is toch een wedstrijd met emotie. En met spanning. En ook vandaag weer. Het is geen superwedstrijd. Het is niet constant op het puntje van je stoel zitten. Maar het is wel heel spannend. Want we hebben nog een minuutje of 29 te gaan. En het staat nog altijd maar 2-1 voor Ajax. En kan nog echt van alles gebeuren. Nu Ajax weer in de aanval eventjes meenemen. Want het kan wat worden. Nee hoor, Dolberg verliest de bal weer. Maar herovert hem. Maakt daarbij een overtreding. ADO krijgt de vrije trap. 61,5 minuut gespeeld. ADO 1, Ajax 2. De gast hier, Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. Ja, en de brieven aan jou vlogen ons om de oren deze week. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hoi Adrie, hier Erik ten Hag. Vorig jaar bij FC Utrecht liep je bij mijn stage. En dat deed je op een hele goede manier. We hebben elkaar leren kennen. En op een hele bijzondere wijze. Want jij bent een bijzonder mens. Boerenzoon, fysiotherapie, een praktijk opgebouwd. Werkzaam bij Excelsior als fysio. En dit jaar heeft Excelsior jou gevraagd als hoofdtrainer. En dat verbaast me geen zins. Ik heb je leren kennen in die periode bij FC Utrecht. Als zeer betrokken, zeer bevlogen, welbespraakt en ook heel sociaal. We hadden ook gesprekken over onze privésituaties. En daarin liet je ook je zachte kant zien. Mij was heel erg duidelijk, hier is een toekomstig toptrainer aan de slag. Adrie, ik wens je ontzettend veel succes natuurlijk met Excelsior. En zeker ook in je verdere carrière. Ja, toch knap, hè? Hij staat nu op het veld. Hij heeft dit voor jou ingesproken. Erik ten Hag, trainer van Ajax. Op dit moment staan ze 2-1 voor tegen ADO Den Haag. Hij ziet een toekomstige toptrainer in je. Hoe vind je dat om dat van hem te horen? Heb je nog meer van zulke dingen? Nee, ja, hartstikke mooi. Ik krijg een beetje kippenvel van. En, ja? Ja. Dat ten Hag zei, dat heeft te maken met tak te lopen. Want ik vond het moeilijk om wie is de beste trainer. Maar ik zag zijn, ik heb het vooral gezegd, in de bevlogenheid die hij bij Utrecht hanteerde. Ja, want je bedoelt, je noemde hem in de perskamer de beste trainer van de Eredivisie. Erom, ja. Maar daar had ik zo in dat rij, omdat ik daar heel goed mee van de Gaag achter. Die zit nu aan de onderkant en daarom wou ik eigenlijk dat verschil laten zien. Van de Gaag had fantastisch gedaan bij ons. Nou is hij bij een andere club, daar zegt niks over Van de Gaag. En ik heb met hem een half jaar stage gelopen. En dat hij dingen zegt, ja, dat is wel heel mooi. In de toekomst tot toptrainer, ja, dan ben je van zoveel factoren afhankelijk. En wat leerde je van Erik? Ik heb het net aangegeven dat je alles eruit moet halen. En ik hoorde natuurlijk veel van Rick Kruijs. Rick Kruijs was wel een van de initiators. Om te zorgen dat ik daar de cursus stage kon lopen. Want ik liep ook stage bij Excelsior. Maar ik wou eigenlijk Excelsior niet afvallen om daar weg te zijn. Omdat dan die fysiotherapie een beetje in een bak kwam met mijn stage lopen. Dus toen heb ik NN gedaan en Excelsior deed ik dan. En ook bij, ik wou ook in een andere keuken kijken. En toen zei Erik ook wel de bevlogenheid die hij heeft. En met elke speler weer aan de gang gaan. En ja, toch proberen het maximale eruit te halen. Maar Adrie, je wilde eigenlijk in een hele andere keuken kijken, hè? Ja, Manchester City, naar Pep Guardiola. Ja, ik heb een brief geschreven aan Martin Perarnau. Dus de schrijver van zijn boeken. En vroeger had je een buitenlandse stage bij Coach Staf Voetbal. Dat was dit jaar afgeschaft dan. En dat wilde ik gewoon zelf doen. En toen zei hij van, joh, is het dan niet wat om aan het eind van het seizoen te komen? Maar ik denk, ja, dan is het seizoen afgelopen, de cursus. En toen was het WK, dus ja, dan zou hij toch wel weer. En hij heeft ook vakantie. Dan zat hij echt niet op mij te wachten. Dus dat is wel erg jammer. Ik heb die brief in het Spaans laten maken door een patiënt van me. Ja. En ik probeerde indruk, foto van mij. Valt je van Cocu erbij? Ja, dat weet je allemaal. Ja, tuurlijk. De indruk maakt, vertel even. Nou ja, ik denk, nou weet je wat, dan doe ik. Ja, als je. Guardiola krijgt 288.000 brieven per dag, weet je wel. Dus dat gaat nergens over. Naar Adrie Poldervaart zegt hij, hey, Adrie Poldervaart. Dus, maar ik denk, nou, ik doe er een foto van Cocu bij, gevoetbal bij Barcelona. Allebei en natuurlijk de Rinus Michels Award, maar ik voor de amateurs en hij dan voor de profs ontvangen. Ik denk, nou, misschien maak ik dat mooi nog verhaal, indruk. Ja. Maar, het mocht niet baten. Nee, ik had het toen nog een keer. En Erik ten Hag heeft natuurlijk met hem samengewerkt bij Bayern München. Ja, dus dat was ook wel een van de, dus dat was ook wel een achterliggende link. Maar met name dat ten Hag toen heel erg goed deed bij FC Utrecht, wou ik in andere keuken kijken. Maar moet je niet gewoon daar een keer naartoe? En gewoon naast hem staan en dan ziet hij dat je een hartstikke leuke kerel bent. Ja. Daar heeft dat niet veel meer zin dan een brief. Dat werkt altijd beter. Ja, maar je komt daar niet. Dat is helemaal afgeschermd. Het enige, er zit nu een analist, die heeft bij Excelsior gewerkt. En die zit nu bij het eerste team. Een Nederlandse jongen. Dus dat zou misschien een ingang kunnen zijn of zomaar. Nou, of tijdens een persconferentie of zo. Ik bedoel, er is toch wel een mogelijkheid. Ja, dat valt echt niet mee. Ik heb de laatste keer, wij hadden op de kust Peter Bos. En Peter Bos die zei van, die kwam nu, dus die kreeg ook aanvragen toen hij nog bij Dortmund zat. En toen was hij was net ontslagen bij Dortmund. Hij zegt op een gegeven moment, hij kon dan Jordi Cruijff. Ja, en zo kom je wel dan in contact met. En dat scheelt natuurlijk. Want in de perskaart vragen wij heel gemeen natuurlijk hoofdtrainer of assistent worden van Guardiola. Maar je kiest voor assistent van Guardiola. Je hebt ook wel in interviews aangegeven, ik vreet alles van die man. Ja. Je leest veel, je kijkt veel. Is het bijna adoratie? Ja, ik heb hem met opzet dingen. Dat ik natuurlijk assistent van Guardiola, omdat het iets ongrijpbaars zou zijn. Dus vandaar dat ik dat noemde. Want normaal, het is natuurlijk logisch dat ik natuurlijk voor Excelsior had en moet kiezen en nog steeds kiest. Dus zegt dat is nu, hè, Karin? Ja. Nee, het hoofdtrainerschap is geen wat je ambiëren. Maar ik mag die man wel heel erg graag, ja. Dat is een understatement volgens mij. Ja. Ja, wat is dat dan? Nou ja, de filosofie die hij heeft en hoe hij zijn team zal laten spelen. En ik denk dat, en dat zegt hij natuurlijk ook regelmatig, ja, dat komt toch wel allemaal bij Cruijff vandaan. En dat is toch misschien wel hij zichzelf. Je hebt Sakkie natuurlijk gehad in de jaren dat de drie van Nederland er zaten. In 88, die deed het voetbal een heel andere vorm aan voetbal. Gaf die andere dimensie. Cruijff heeft dat gedaan. En nu is Guardiola eigenlijk ook eentje die dat doet. Jij houdt daar ook van. Maar is het realistisch om Excelsior als Barcelona, Manchester of welke topclub ook te laten spelen? Nee, want dat mis. Maar je kan er wel naar streven. En we zitten er mijlen ver vandaan, maar dat geeft niet. Jij jongens zeggen nooit bij een oefenvorm trainer, het is Excelsior hoor. We zijn geen mensen zitten. Nee, dat zeggen ze niet. Maar eigenlijk, als je al die jongens sec neemt, of je zou al die jongens hier, dan weet je dat het eigenlijk allemaal liefhebbers zijn. Dat ze allemaal willen voetballen en dat ze allemaal de bal willen hebben. Er is maar één bal en er lopen 22 van die gasten en er is maar één bal. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je hem hebt. En dat is eigenlijk in een notendop de filosofie. Er is ook een bal in Den Haag bij ADO Ajax. Andy. Ja, nog niet. Ja, ik word er niet echt lekker warm van. En dat komt omdat er veel op onthoud is via vrije trap en dat soort dingen. Heel weinig kansen. Nou ja, daar weet Adrie gisteravond alles van bij Utrecht Excelsior. Daar waren er nog minder dan vandaag. Maar in ieder geval staat het nog altijd 2-1 voor Ajax. Nu de bal de diepte in. Elson Hooy is ingevallen bij ADO. Hij is gekomen voor Danny Bakker en ook Tijmen Goppel is gekomen. Dat zijn twee aanvallende jongens. Maar een andere aanvaller is eruit gegaan. Thomas Nesi. Dat vind ik altijd jammer. Want dat vind ik echt een hele mooie voetballer. Die langzaam maar zeker weer tot wasdom komt bij ADO. Nu gaat de bal de diepte in richting Becker. Die eigenlijk te veel praat dan dat hij voetbalt. En wordt nu ook weer afgetroefd door Deli Blind. Bal gaat over de zijlijn. Nou, dan hebben we 70 minuten gehad. Nog 20 minuten te gaan. Het kan nog wel alle kanten op, hoor. Laat ik dat vooropstellen. Want het Haagse kwartiertje moet nog komen. En als ze alles of niets gaan spelen, dan kan het nog leuk worden voor ADO. Maar als het 3-1 voor Ajax wordt, dan wordt het echt een groot probleem. Hey, geen penalty. Nee, wordt geen penalty gegeven. Aaron Meijers gaat onderuit in het strafschopgebied. Krijgt een klein tikje. En de aanvoerder wilde graag een penalty hebben. Nu een hele slechte terugspeelbal van Kanon op zijn keeper. Nou, de keeper Swinkels lost dat goed op. Nou, dat soort momenten, dat heb je nodig in deze wedstrijd. Het staat nog altijd 2-1 voor Ajax. De Mediaweek. Van Ron Vergouwen. Ja, we gaan weer eens even terugkijken met jou. Mediaweek 8. Zijn jullie een beetje kwaad geweest afgelopen week? Want iedereen was namelijk heel kwaad deze week. Dat was de week van het boos zijn. Oh, ik niet, geloof nee, ik. Nee, ook niet. Oké, het was bijvoorbeeld, we waren allemaal kwaad op Intertoys. Dat net nog in het nieuws. Jij nog een beetje kwaad, Adrie? Ik ben wel een paar kwaad geweest. Nou, internet, of Intertoys dus. Maar ook op minister Erik Wiebes. Hij krijgt namelijk de volle laag, want de energiekosten blijken hoger te zijn dan voorspeld. Nou, zelf is hij daar heel gelaten onder. Het is wel vandaag alle ballen op Wiebes. Is dat zo? Ik ken de andere ballen niet. Zijn dit de enige ballen? Ook boos zijn de taxichauffeurs. Ze demonstreerden tegen oneerlijke concurrentiepositie van taxivariant Uber. Deze chauffeur is heel duidelijk over de taximarkt. Vol is vol. Kijk, ze moeten wel een grens zetten. Ze moeten met vergunningen, weet je, verminderen. Taxis verminderen. Het is te veel taxis. Ja, en heel veel Amerikaanse woede was hier ook nieuws deze week. Acteur Jussie Smollett uit de tv-serie Empire... die had een homofobe aanval op zichzelf in scène gezet... om een hoger salaris uit te onderhandelen bij de tv-producenten. En iedereen is ook kwaad op zanger R. Kelly... want die is opgepakt voor seksueel misbruik, het is toch wat. Maar het allerkwaadst was Fox News-commentator Tucker Carlson... op de Nederlandse publicist Rutger Bregman... die we daardoor nu allemaal heel goed kennen. Hè? Dus de naam is gezet op nu in ieder geval. Bregman werd geïnterviewd door Carlson, maar het werd nooit uitgezonden. Het begon met Bregman die tegen Tucker riep dat Fox News presentatoren schandalig veel geld verdienen. It's true, right, that all the anchors on Fox, they're all millionaires. How is this possible? Ja, waarna de Fox Newsman Carlson de legendarische woorden sprak. Why don't you go f*** yourself, you tiny brain f***, and I hope this gets picked up, because you're a m***. I tried to give you a hearing, but you were too annoying. Ja, en een mediarel is geboren. Bregman vertelde over deze wereldwijde rel in De Wereld Draait Door. En hij had Matthijs van Nieuwkerk, voor zijn kijkers had Matthijs de e-mail die Tucker later aan Bregman had verstuurd, ook nog even door Google Translate gehaald. Ik had hoge verwachtingen van ons interview, maar je bleek veel dommer, veel dogmatischer en minder indrukwekkend dan ik had verwacht. Ik had niet verrast moeten zijn, maar het was nog steeds teleurstellend. En voor wat het waard is, je bent een klootzak. Ja, over het feit dat Rutger ook hier werd geïnterviewd door een tv-miljonair hoorde je dan weer helemaal niks, hè? Nee. Maar dat terzijde. En er klopt weer, jawel, we hadden het net over WNL... maar er klopt weer een nieuwe omroep aan de deur bij Hilversum. Politieke partij DENK wil nu een eigen omroep gaan oprichten... bevestigde Tweede Kamer-fractievoorzitter Kuzu. Eva Jinek is niet heel enthousiast. Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting. Laten we het zo omschrijven. Dadelijk willen ze een late night talkshow. Nou, dat kan best leuk worden. Niet. Nee, ja. Dat ga ik tegenhouden. En het meest trieste moment van de week... Ja, jullie hebben het ook meegemaakt. Je kon er niet omheen. Een eigenzinnig stijlicoon is van ons heen gegaan. Respectabele leeftijd, maar hij zal gemist worden. Ik heb het natuurlijk over... de legendarische papegaai uit de tv-serie van Pippi Langkous. Heb jij gehoord wat hij zegt? Ach, dat betekent toch niks. Die kletst altijd maar wat. Zeg ze wel hoor, zeg ze hier. 51 jaar is hij geworden. Hij zal gemist worden. Is dat heel oud voor een papegaai? Weet jij dat? Het is heel oud. Ja, ja, hè? Dat klinkt het wel. Ja. Nog genoten van mooie programma's? Ja, wat was er op tv? Nou, het viel mij op. De kijkcijfers van de talentenjachten zijn nu toch wel opvallend laag. Ik weet niet of Adrie een fan is van talentenjachten op tv. Staat soms wel eens op. Ik mag meer op YouTube terugkijken. Dan vind ik het leuk. Okay. Nou ja, er wordt weinig naar gekeken tegenwoordig. Je hebt dat dancing op SBS6. Hè. Dat is totaal geen succes. En de finale van The Voice of Holland deed het ook slecht. De kijkers, waaronder ik, vinden het toch steeds minder leuk, omdat ja, men is te veel aan het ophemelen van kandidaten die soms helemaal niet zo goed kunnen zingen eigenlijk. En dat is nu ook bij de makers doorgedrongen. Dus kwamen voicecoaches Ali B en Anouk deze week met een eerlijkheidsoffensief in allerlei talkshows. Geen gevleierij meer, maar gewoon keihard zijn. Vooral naar elkaar. Of er nou SBS in de hoek staat of RTL 4, dat maakt mij persoonlijk niks uit. Ik kijk sowieso ook geen RTL 4. Sorry, ik kijk eigenlijk geen tv. Ik wil ook echt complimenten maken aan mijn redelijk sociaal beperkte vriendin. Maar het is vaak genoeg dat ik denk, ja, maar nu lul je gewoon uit je nek. Ali, jij hebt sinds vorige week al een nieuwe single. Had jij omgedraaid voor Ali? Nee, ik kan het echt niet aan. Ik vind het echt heel slecht. Echt? Ja. Ja, voordat we doorgaan, Ron, gaan we heel even naar Den Haag. Ja, ik heb het gezien. Het is in een en ander gebeurd. Ja, ik denk dat de wedstrijd gespeeld is. Want het is Ziyech die het doelpunt maakt. 1-3. Vlak voordat het Haagse kwartiertje moet gaan ingaan. Maar ik denk dat twee doelpunten verschil voor ADO te veel is. Of ze moeten echt alles of niets gaan spelen. Nu komt Schöne voor Tadic in de ploeg bij Ajax. Maar Ajax leidt dus met 3-1 tegen ADO. Nog een kwartiertje te gaan. We hadden het over de keiharde toon van de Voice. Ja, nou ja, en dat daar dus minder gescoord wordt. Minder dan op het veld hier. Want 2,2 miljoen kijkers had de Voice bij de finale vrijdag. Dat is nog steeds niet niks, toch? Is ontzettend veel. Maar als je het vergelijkt, is er echt een dalende lijn bezig. Dus ja, talentenjachten, het wordt allemaal wat minder. En is er één moment dat eruit springt? Nou, niet per se het beste tv-moment, maar wel het opvallendste. Ook weer over woede gesproken. Want ja, er zit tegenwoordig steeds meer muziek, hè, in De Wereld Draait Door. Deze week kreeg zanger Whalen maar liefst 21 minuten... om de hele Live Aid set van Queen te zingen. Klonk zo. Ja. En je raadt het al, op Twitter ging men helemaal los, want sommige uithalen waren inderdaad gewoon niet zo scherp, zo goed. Nou, Whalen die viel er weer over, hij reageerde als volgt. Ja, er waren inderdaad enkele uitschieters, maar dat overkwam Freddie Mercury ook vaak. En dit was zonder het hulpmiddel van de autotune. Je weet wel dat het allemaal wat zuiverder klinkt. En dat bent u als kijker natuurlijk helemaal niet meer gewend. Wilt u alles perfect hebben? Nou, kijk dan lekker naar The Voice, kunt u verder zeiken. Kortom, iedereen was weer kwaad deze week. Nou. Maar nog heel even lachen dan, tot slot. De radiobloopers. Ja, tuurlijk. Ja, nou, wat heb ik allemaal achter elkaar gezet? Nou, Wilfred Gené die doet nu zelfs zijn eigen techniek bij Radio Veronica. En dat is nog best lastig. Verder had DJ Eva Koreman op 3FM moeite met het inschatten van wanneer de live band bij haar in de studio nou klaar was met het nummer dat ze speelde. En om te beginnen had een Radio 1-collega last van drilboren. Welkom bij Focus. Er wordt flink geboord. Het is ook de dag dat de uitvinding van Edwin Land in 1974... de wereld van de fotografie totaal veranderde. Over de impact van deze uitvinding spreek ik tegen 2:30... met de voorzitter van het Cameramuseum. Ik hoop dat er tegen die tijd minder geboord wordt. Is het vandaag. Het is 20 februari 2090. Over wie heb je het vandaag? 2019, hè? Ja, ik zeg wel 2090, maar dan gaan we heel snel in de tijd vooruit. Dames en heren, dit is de Staat van Stassen en het is 20 februari in het jaar 2019. En ik zeg februari, maar ik bedoel natuurlijk januari. De laatste 20 januari 2019 ooit. Wat? Het is februari. Ja, nee, maar er staat hier niet januari. Ik dacht, goed. Kop is eraf voor in deze uitzending. Een nieuwe week gaat beginnen bij Veronica en Zeit. En ik zie in iedereen dat ze er ongelooflijk veel zin in hebben. Dat kan niet anders. Oh, dat is de verkeerde. Maakt het niet uit. We zijn begonnen. Lekker, man. Nee, joh, laat gaan. Hartstikke goed, man, dit. Heerlijk geopen. We zijn begonnen, jongens. Hebben we er zin in? Zo. Ja, leg even uit. Amateur. Ja, dat ik het verkeerde schuifje te pakken heb, volgens mij. Wilfred, voor mij is dit de week waarin je echt een beetje je schuifexamen gaat hebben, toch? Ja, en dat gaat je gewoon echt slecht, hoor. Pingpong van Yin Yin. Live bij 3 voor 12. Hoorde ik nou... Of zijn jullie nog bezig? Was het een break? Nee, joh. Oh, wat erg. Oké, 3, 2, 1. We gaan verder met pingpong van Yin Yin. Ja, nou, kun je er niet genoeg van krijgen. Er zijn nog meer bloopers te vinden op deperstribune.nl. We sluiten Mediaweek 8 officieel af. Mediaweek 9 is begonnen. Ik hou mijn hart vast. Zoals altijd. Dankjewel, Ron. Ajax komt op stoom in Den Haag. En die Houtkamp. 4-1. Ze zijn dus aan het werken aan hun doelsaldo. Want dat kan nog belangrijk worden aan het eind van de competitie. Op dit moment nog gelijk met PSV. 58 plus 58 dus. En nu is het 4-1 geworden. Dus staat Ajax op plus 61. Op 1 punt van PSV. Want ze verliezen deze wedstrijd niet meer. Het wordt ook geen gelijkspel meer. En kunnen rustig gaan kijken hoe PSV vanmiddag tegen Feyenoord gaat spelen. 4-1. De doelpuntenmaker was trouwens Dolberg. En dat betekent dat hij zijn 10e maakt in dit seizoen. Dat is knap. Nou, nu nog een schot van de ADO. Maar die bal gaat over het doel via een Ajax-speler. Het mag niet al te veel belang meer hebben. 80ste minuut. 4-1. Ajax leidt tegen ADO. Ja, de spanning glijdt ongetwijfeld van de schouders af van Erik ten Hag, trainer van Ajax. Hij kan inderdaad lekker rustig straks gaan kijken naar PSV Feyenoord. Jij koos voor Feyenoord, maar waarschijnlijk ook omdat het natuurlijk Rotterdam is. Ja. En het zou natuurlijk heel spannend zijn voor de competitie als Feyenoord gaat winnen van PSV. PSV is overigens jullie volgende tegenstander. Ja. Dus dan ga jij, neem ik aan, ook met meer dan gemiddelde interesse voor deze wedstrijd zitten. Ja, ik moet hem even in zijn drijf zetten. En dan eventjes, maar ik luister een stuk op de radio en dan kijk ik thuis en even wat notities maken. Ja, daar gaan we beginnen mee. En Marco Gentile die is daar ook al mee bezig weer. Dus ik kreeg vanmorgen alweer Heerenveen PSV door, kreeg ik door, de video. Dus dan is hij geanalyseerd op basis van die beelden. Het gaat gelijk de volgende dag alweer verder, ja. Ja. Ik las in een interview met jou dat jij zegt ook van... het brein is natuurlijk minstens zo belangrijk als het fysieke. Ja. En daarvoor werken wij met Action Type. Ja. Ik vroeg me af, wat is dat? Action Type is een... daarin kan je mensen typeren of ze introvert of extrovert zijn. Sensing of feeling. Een bepaalde manier hoe mensen zich gedragen. Hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn testen. En dan, we hebben een sportpsycholoog, die neemt ze af. Joran van Schoor, die neemt ze af. En dan komen er allerlei... een combinatie van letters, zijn vier letters. En op basis van die combinatie kan je ze in een bepaalde... net zoals met kleuren, met rood, groen, gele. Nou, als je alleen maar introverte jongens hebt... dan ga je het waarschijnlijk ook niet redden. En alleen maar extravert, dan zit je de hele dag te praten met elkaar. Dus je moet eigenlijk kijken of je daarin iets van een verhouding... Maar dat betekent maar ook... gebruik je dat ook voor opstelling? Bij wijze van? Nee. Ik moet zeggen dat het zeker niet zo ver gaat. Nee. Maar dat kan wel met samenstelling van je selectie. Kan je er wel rekening mee houden. En nogmaals, die dingen invullen is één. Maar of hoe mensen zich echt gaan gedragen bij een voorsprong, bij een achterstand, bij een teleurstelling of bij euforie. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het is een hulpmiddel. Helpt het je spelers beter te begrijpen, bij wijze van? Ja, want je hebt bepaalde typeringen, of iemand extravert en breed georiënteerd is of smal georiënteerd. En dan zit iemand daarin en dan, ja, zo heet dat met een mooi woord, de wet van de omkering. Dan zou je vaak juist wel het tegenovergestelde kunnen laten denken en doen. En dus je bent bijvoorbeeld heel erg bezig met het grote plaatje. Je zegt, luister nou eens, hou je nou eerst eens even alleen maar bezig met iets technisch. Zorg nou eerst maar eens dat je de bal goed gaat aannemen. En sommige mensen, ja, maar ik wil goed aannemen, dan wil ik hem voorgeven. En ook nog zelf scoren, stop. Nou, en dan kan je dat gebruiken. Dus dan kan je typen, oh ja, nee, nou, misschien past deze benadering daarbij. Dus dat is een van de mogelijkheden. Hoe kom jij eruit? Wat voor type ben jij? Ik ben een ENTJ, geloof ik. Een extrovert type. Ja, hoe kom ik eruit? Zo ben ik. En het zit heel dicht bij elkaar. Want je hebt heel veel raakvlakken ook met andere cijfers. Dus ik kan ook ENTP zijn of zo. ENTP. Ja, ik ben ENTP. Ik ben ENTP. Maar ja, dat is niet alleen maar extravert, maar is vast nog meer dan. Ja, er is veel. Er is veel meer. Dat heeft met voelen te maken. Of gelijk heel snel oordelen. Of eerst even denken van, nou weet je wat, ik luister even gewoon. En hoe zit het bij jou dan? Wat ben jij, de luisteraar of de meteen? Ik denk dat ik soms wel te snel oordeel. Ik ga het steeds meer wel naar het luisteren toe. Bijvoorbeeld, ik heb aan mijn spelers feedback gevraagd. En dat doen mensen ook niet. Maar ik bedoel, wij geven allemaal maar aan wat zij moeten doen. Maar het is misschien ook wel goed dat wij als technische staf horen van, joh, kunnen jullie eens daarop letten, noem maar op. We moeten heel kort eventjes nog naar Andy. 5-1. Ja, de eerste set is bijna voorbij. 5-1 voor Ajax. Ziyech scoort 5-1. Dankjewel, Andy. Het vervolg hoort u nog bij Langs de Lijn. Adrie Poldervaart, dankjewel voor je komst. Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat jij inderdaad voetbal ademt. Superleuk. En heel veel succes volgende week tegen PSV. Straks Langs de Lijn. Fijne zondag. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Ik heb geen werk, ik heb geen carrière. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal. En toen ben ik zodoende alles kwijtgeraakt. En komen elke vrijdag bij elkaar. Een echte thuis had ik verloren, ja. Om te zingen in het dak- en thuisloze koor De Straatklinkers. Hey Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Deze week in Radio Doc, Landinzicht. Welkom thuis. Je bent even je plekje kwijt, ja. Vanavond om 9 uur in Radio Doc, de documentaire Landinzicht. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Vandaag, 14:30, live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstoer. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene.